سورت مریم عجل المستعفین چون شو مخلوقات وکم جل اللہ پا دربار کی اچت مخلوقات دی عجلی بیانول او دا تابیتی چو متاثر صرف او صرف زیما چون شو مخلوقات کا اسمانی دی اکا زمینی دی دیکھ متاثر نیشتے طول عاجز دی طول اللہ تعجز دی سورت بئی سیر اولی سا درش پہ تھا تنو آیت نمبر 63 پورے پدے کے بیان شد زمینی مخلوقات دا عجز ہے دا پیغمبران دا تو دو پیغمبران ادیو ولی جو برا ٹول ماتا مختاج دی جر کلا پیغمبران مختاج اولیاء مختاج نو بل سو متاثر کی دیشی او دا دی دا نبی میساد آیت نمبر 64 نا پدی که دا اسمانی مخلوقاتو عجدی بیا نئی خاص کار اسمانی مخلوقاتو که جبریل علیہ السلام چی دا اسمانی مخلوقاتو سردار دے دا فریقتو سردار دا غا عجدی بیا نئی وما نتنظر اللہ بی امر ربک منخ نشرا کدیز مکتا مگر پہ اجازت طرف تھا شاہ نزول دا آیت دا سے دے چوائی سرد بندہ شیوا نو کافران با یو خود نبی علیہ السلام خفگان داو چوائی بندہ شیوا دا قرآن کریم یو خود زوک دے کسی قرآن کریم زوک چاہتا حاصل شی ناغا بیا بید قرآن نا گزارنی شکو لے داغه مثال دازی دا که دا اوبو دا فارا دا مئی دا فارا اوبو دا انسان دا فارا هوا بی دا هوا نا انسان جوانده نیش فاتح که ده بی دا اوبو را مئی جوانده نیش فاتح که ده دا دکره د قران کریم زوک چې چاته اصل شي صحیح ابي ابي د قران نه ژوند نه شي پات کېده انا جوړ کیږي خفکیږي ايو هغه خلنه چې د قران زوک نه حاصل شوه د قران خوانه ایته نه ملاو شوه وتقدر شان قران دي ګرځ راي ګرځي مونږه اولاد او توفيق ورکړي الله دې خکې خو اي غریبان سره خبر دي دا قران کریم زوک چوتا حاصل شي قران ته الله کې نه ادر د اخلاص نه اسی ناغله جدا مزور کوي دیو خد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی باندې شو پریشانی وړل زیاته بل کافرانو بکواس کو کې نه کېنه کافرانو بکواس کو چا به د خدای خپه شه چا به د شیطان خپه شه د مختلف خبرې نبی صاحب ډیر زیات پریشان چې جبرئیل صاحب سره د بات راغی نبی اسلام ته ضرورا ته ولې لیټ شوې روزان راځه کنه د غډیر زیات خپه مو ته وبې ته روزان ول ناراضه کنه جبرئیل اسلام ته یو امانه تنزلو امون پزمکا قدم نشو کېږو دې نشرا کو دې الا بیا ربک مگر په اجازه درب ساست درب اجازه چینی مونږ نشو راتنه مونږه مخ مونږه د الله مامور یو دمو مختار کول نیو واشه او چې څوک په اکثر دا کتابزګر لیکي یا جبريل یا جبريل تپوسو یا جبريل جبريل راته شي کته او اسمان کی وی او الله راځي چې الله را دیږي یا الله والله کوم وخت چې جبريل وای اباد لیکلی په تاریخ کې یو ګډ کې لیکلی یا جبريل به کلی یا میکائیل بلکه لیکلی یا اسرافیل بلکه لیکلی یا ازرائیل اپر ایمانس که لیکلی یا عزازیل عزازیل شیطان تاوی ادا تعویز ہوئی اوائی فدی کار کی گئی کار پی یا کی گیا پی نکی گیا اتا پی کافر شوئی کار پی نکی گیا کیا او دا اللہ کار رہے بیماری نرکی یا جد برکت خدا کار رہے او کافر لازمی شو پدی بانے اللہ نا بغیر جبل چاہتا وازون اوکرا غائبانا نو شرک دو که اللہ تعالی صفت کی شرک که پا بل نکه امانتا نزدادو امان نشورا کوده مکتا الا بیامر رفی که مگر فی جادت رفتا لہو ما بین ایدینا خواهد بی اللہ لی اختیار ده داغا چمخ که دمونو منگنو دا اللہ اختیارو وما خلفنا اداغا چمون رفتوی من بني هو ده الله اختيار بوي دي چه اختيار بوي وما بين ذلك اداغه چه بمن ذكري من موجود يو لكن زم دي چه اختيار نشته نمخ كه چه اختيارو نرو تو چه اختيارو اشته او نه اوس ده چه اختيار شته لكا قل هو الله احد كوايا كان تازو چه قل هو الله احد و الله يهودي يو الله جترامو شكر شاده لم يلد لو ما بين ايدينا لم يلد يعني مخ سوقنو تجنا مختار وما خلفنا او نبت ولم يولد نتبت اشترستو كنا جاب مختاري وما بين ذلك ولم يكن له كفوا احد نقصو اشتر الله الله ربنا وما كان ربك نسيا انا ربتا هیرون کے چالا تیر نی رب السماوات والارض ترغیب فی تبلیغ رب دا اسمان مدد مکلے وما بین اوما آج بمین دیکی دی فعبدو خلاصة دا صورت شرکلا اسمان کی مختار نیشتے فضمان کی مختار نیشتے طول عجز دی فعبدو دیو اللہ عباد کوئی دا خلاصة طول صورت واستبر العبادت او کلکشا په عبادت د الله باندې واستبر واستبر خپ کلکشا از نسو د رسول مخکنه کی هل تعلم له سمیا ات په جن الله الحمد نام ته چې بل تر امر شوه یا بل ته چې دی کې نو بل څوک الله شته بل څوک داتا شته بل څوک خوش شته بل څوک حاضر ناظر شته هل تعلم له سمیا بل څوک چې بیا اسباب کارو کې آیت ته پیژنې الله لمثل د الله غوښته کې چې بیا اسباب کار کوي ويقول الانسان ازدر منكر انسان منكر قيامتا او اي منكر انسان قيامت اذا ما مت اكلت من اذا مر شما ولسوف اخذ حيا درجه روب استشم جوانده بیا په ژوند کې کوم ټوکی شروع کړي جواب اولاد کرو انسان انیا د انسان مشرک ځان خپل حالت سره خپل حالت یاد کړه چې انا خلقنا من قبل من پیدا کړو د لمخ کې ولم یو کوم شی او نو د څه شی او څه بیا هم زړه کې مړو کېشته کړه هغه د څه ته نو پینا پیدا شوی نو هغه چې کوم ذات پیدا کړی نو اوس هم دا څه ګرانه فاربک اثبات قیامت او تخویف کرتا فاربک مشاهد استارب لنا شرنم خامخا هغور بکما دیلا دی مشرکان دا وشیطین او شیطان لا دیغ مشران نکار فیران ثم لنحضر انام بیا خامخا هغور بکو دیلا حاضر بکو دیلا چار چاپیر جانم نجیسی پڑمخ پراتا ثم لننزعن من كل شياطين بیا خامخار او باسو د هر یو دلنا ایوه اشد وعلى الرحمن عتیا چې کوم یو دی ډیر سخت په خلاف د مروان بادشاہ کې عتیا په سرکه کې په کوپر کې ثم لنحن اعلم بالذين بیا خامخم پویو پاک سانو باندې هم اولا بیا سریا چغه ډیر لایق دی پرې باندې نه کېدو چې کومه مخ کی دي ما ته معلوم دي وای من کوم نشته تا نه او تان الا واردها مگر تیرې دن کې نه پرې جهنم باندې پولیس رات پات به تیرې ګرځړې مؤمنات چې کله مطابق سنو دی به لکه بجدان پړک پې تیر شي او که چې مؤمنان دي لیکن اعمال کې له کمیو نه بلاسي په مزه مزه تیر شي او کوم چې ګناګار مؤمنانو نه بلاسي په خړپو تیر وشي په او کوم چې مشرکانو یا ډیر زیات ګناګارو او په کته ور دي وای من کوم اني شیطان نه اوتان مگر تی روزو که پدی بانده پدی جانم با سوا پولی پولیس را آراد نره بای وی دو اختر با نره یا دو تور نمبر تیری یا وغیر وغیر یا مشرکان تا کلام ده و ایم من کم نشتستان نیوتان و مشرکانو مرد مگر دن نکی دون که دی جانم تا وارد با ما تیری دلوم را دی بمانا دن نکی دون را دی کان آلا بکاتون حکم مقضیا دا دا خبر پراستا باندې لازمی فیصله شوی یا حتما کلکا فیصله شوی ثم ننجی الذین تقوا بی اخلاص بکما کسان اتقوا چی ریدلو دا اللہ انا زان ساتر شرم ای با پوری شی و نظر ظالمین اپری بود ظالمان فدی کی جیسیان پڑو مخورات یا این من کوا الور نشته تا نه او تن مگر دان نه کیږي که جان نو ټول بدن نه کی مسلمانان مؤمنان او کافران ټول او مؤمنان او باپ باغا جهنم دات یخ شل کوي ابراهيم السلام ته چې دنیا کې اور الله یخ کړو نو دا خی الله چې کله جهنم ته دان نه کوم نو ته دان نه کول شه مؤمن ته وګور په عمل نه راغلي ته ما په خپل مهربانه را دې تر دغه کړي دغه جنت مری بیا نو جانم کوله چکر ور کی فغور مومن باندې اثر نه کوي او کافران به سوځي چې کله مومنان وباسي نو دا نور بیا دې رمضان کې چې هاي چې مونږه وسته سوره بخره او زجر منکر د قران ته و اذا تطلع عليهم او کله لستې شي پر منکر باندې آیاتنا بینات زمنګ دلال واده واده چې وای کدای چې مخلوق عاجز دي یا الله کار فرض دي داتا دي نو قال الذين كفروا ويا كذان چې کافران دي للذين امنوا ا كذان ته چې ایمان راوړ وای وتا ايل فريقين خير مقام كما يود دوړلونه غره ده په بار دو سيدو واسن ديا او بر او خول ده په اعتبار د مجلس من خو کتا ته د من کور خولې کستا ته من سا موټه نه خېلې کتا وسخه ام من سا ای سیګان نه کتا وسخه مطلب پوه شئ به مطلب دا ده چې من د الله مقرب یو ځکه الله مله په دنیا کې عائشه را کړی کولی کورونا کولی موټرې کولی جامې او کولی مجلس لولی افسران لولی خلق نو من خیو تاسو خرابې د دنیا پروست دغه احادی جوابون ته وګوره وکم اهلکنا قبلهم اتون رړي هلاک کړي موږ مخکې دی نه من قرن د پیړو نه هم احسن اثافا هغه ډېر ښایسته و په سامان کورې یا په نمایش کې ډېر ښایسته و دغه سامان نمایش خل خل بنگلو بچ کړي یا سمودیان وغیرہ بل جواب قل من کان فی الضلال و اغتوج بگمراهی کی وی فلیمدد له الرحمن مدا نو زیاتی دل مربان باشا زیاتول دنیا والا زیاتی حتی ادارا حتی کی کل چوینی آغت لیتر روز کنشی اوینی اما العذاب یا عذاب یا وینی قیامت نو در دیچ پوبشی من هو شر مکانم چی سوکو بدتر در درجه وات اب جونده اسو کو کمزور په اعتبار د لخر پته پته بل جواب تعالی مار زیاته ای مار الله علم زیاته ای و یزید الله الذین اهتدوا ادیاته الله کتان چې طلب د هدایت کوي قران راغلی کینا قران راغلی زیاته ای ولا هدایت توفیق ولا زیات کی ایمان کې ولا قوت زیات کی دارنګ علم ولا زیات کی عرف ولا زیات کی نو تعالی مار زیاته ای او مال علم زیادت ای مال ایمان مضبوط ای وی ردینا قسمت الجبار فینا ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم هو للجهال معلوم من دا جبار ذات دا ضرور ذات پا تقسیم خوشحال شیو لنا علم من دا اللہ نخ پر کتاب علم نصیب کرے وللجهال معلوم اجاہلان اللہ مال زیادت کرے فإن المال يفنى عن قريب مال خو بلار شي فنا بشي زر يا بت دي لار شي وإن العلم يبقى لا زال علم به هميشه اي او دي رضوان اشتبا هميشه به علم نو وزيد الله الذين اهتدوا او ذات الله كذا لچ طلب دي ذات کوي طلب دي ذات کوي قران راضي سوال دي ده خدا نه هدايت توفیق ولنور مرکز خپل کتاب والباقی الصالحات او باقی فتح کی نیک اعمال دیر قرآن عند ربی کا فنیز در افستا سواب اند اجر و خیر مرد اڈیر قرآن دید انجامنا افریت اللذی کفر بی آتنا بیاد اجر ایتوی نیا غتر چو کفر کفر کردن فیدن بانده وقال ويلو تن مال ولدا خام خارا بکری شما تم مال اولاد دنیا کې مل مال مال اولاد را کړ دې دو سما دې محبوب ما تک مال خو الله خپل محبوبان لور کوي کنه نو مال را کړ دې اعمال په اخرت کې را کی جواب اتل غیبا اتل غیبا دې خبر شوې دې په لوی محبوب باندې غیب دله محفوظ کې خپل مقام لیدل چې دی وای چې مال مال راکړی شي او مال اوچت مقام راکړی شي اتل الغیبا ا دې خبر شه دې په لوی محفوظ باندې امیت تقاضا نیولې ده مېرو باغ پاشا لو ته ابدیت یاد توحید منلې زګا هغه جهان کې کل زاینه او جنتونه باچا لور کوي چې هغه توحید ویلی یو توحید منلې توحید بیان کړی نو ا توحید خداوند بیان کړی نو ا دوی مو ته لوه محفوظ کتل زه خو نشیل دې استفهام دې کار دې کلا اچرنا نه نال الغیب دې او نه توحید منلې سنا توبه یقول درد چې لیکو مونږه هغه چې وایې دې چې وایې او زیاتو موږ دغه د عذاب نه متن زیاتول ونرثو او بغلو موږ دنه هغه چې دی وای چې د ادمه دی هدالي ونرثو ما یقول او بغلو موږ دنه هغه چې وای دی چې هدالي د ادمه دی ویاتینا فردا عرب شوند تشتور بربند لغړ اسبو سنیر بیا دغه مشرکین ته واتخذوا من دون الله آلهة انو المشركان بيد الله مددگاران کلوت آلهة وي کلوت اولیاء وي کلوت شرکا وي آلهة وتذکا وي جدو اولویت صفات وي بیستر بوینی بیغو گناوری رارسی دو اولویت صفات چوالا وي نغدائی کتا آلهة او کل کل اللہ تر شریکی پا صفاتو کے وښه نالته شرکا وای او کله کله تا اولیاء یعنی حقیقت ته اشاره کوي اولیاء امته من دون اولیاء من دون اولیاء سورۃ کهف کې تر شو واتخذوا من دون الله او نول د مشرکان به د الله مددگار مددگاران ليكونوا لهم عزه د پر چی شي دی له سبب د عزت کلا اچرنا د عزت سبب به نشي بلکې سایک فرو به بعد در چې انکار وکړي د غولیا د غالیا د دې په عبادت باندې چې موږ تکل وکړو کم وخت او يكونون علم جدا اشبا د غولیا په دې باندې مخالف په دې مخالف شي موږ تکل وکړو ختم وي خو باسا الم ترى النار ثلنا الشياطين او تغيب دنيا منكر القران تا اتنو کو چمګه خوشي کو پریدو ان خوشي کو شيطانان على الكافرين ومنكرون باندې ومنكرون القران باندې تؤذهم اذى تنګور کوي دي ته ټوګا انا انا توکا انا سجدو کو باتا انا رحمت شتوا انا ګیان ورکا انا دا فیر فیر سجده وکا شیطانان پی مسترد شی دا پچا کی گئی لگو گوری صورت زخر پو گوری پار نمبر 25 آیت نمبر 36 گوری ومن یعشو عن ذکر رحمان چاچه مخوارو دی کتاب دو میرو بانزادنا که مولاو کانیو مولا او قران زده کړو نه بیانې بل کتاب کې شروع شو امیده قران نه زده کوي نور ثوی نو نقل له شیطان مسلط کوم په د باندې شیطان اې دا خپل حفاظت نه واخلم اته غره انسان تر فرښتې دي کنه لو موقع معقبات بین یدی د انسان هر انسان تر فرښتې دي رسو مخ کې د حفاظت کوي نو الله ته نه فرښتې لري کې او مَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ رَحْمَانَ او چا چې مخوارد کتاب نومر باندې بادشاہنا نقذ له شیطاننا نو مسلط کو مونږه د فر شیطان ا شیطان به مسلط شي فهو له قرین نو دا شیطان د ملګری وی د فرښتو به شیطان سره ملګری شي وانم یقینا دا شیطانان لا سدونم خامخا بندای دی ان سبیل الله د دین د الله د کتابنا وَيَحْسَبُونَ كُمَان كَيْدَا خلق چې انا مُتَدُونَ دایې په سمالار روان دی وای سم کار همغو کو په حق همغو نو دارنګي الله د اخر اغفل عبادت لري کی د څور درا د ګوري ادم نمبر 11 لو موقبات بین ادم د انسان د فار فرختيري مخکي عدد من بين يدي لو موقبات د انسان د فار یو بل پذیراتون کی فرختيري سات جدا ما خام جدا من بين يدي مخکدنا ومن خلف رصدنا يحفظونه من امر الله حفاظت کوي د انسان من امر الله به امر الله حکم د الله د نه حفاظت کی شیطانانا دار نور پلاگان نه عبادت کوي ذکر چې کله دې راغله الله کتاب فری دي شرکیات شروع کی الله ته خپل حفاظت چت کی شیطان ته خوش شي. علم ترې علم تران نار تل شیاطین اته نو کوی چې موږ خوشی کو شیطانان دا نه چې موږ پیلی کو شیطان الله را لېګ نه والله ته خپل حفاظت چت کی شیطانان ته خوش شي. اته نو ګورې چې موږ خوشی کو شیطانان ارل کافرین و منکرین نو قران باندې تعذهم عذاب دونګ ور کوي دا شیطان نه دې ټونګا الله دا کار کا الله بابا سجده وکا الله رحمن شو الله ګیر ور کا فلا تاجر عليهم اتثني وتلوار مکو په دې باندې عذاب دا ما چې خدا خیر او ته مکو انما نعد لما تا یګم تیارو دی له تیارو اوس بشار یوم نشر متقین فارس کی یاد کار چې پور ته کوم متقی مو موحدین متبر سنت ال رحمان وبدا فطر د مربان باشا وبدا ملمان وفد اقم المرتوی جغا اغه خصوصی خلک وفد فلان کی ملک وفد را کرے سرکاری ملمان شیخان شای ملمان چې دنیا کې توحید منلو او امر په سنت باندې کړو دی په عالم الله مهماني د وفات څخه کړو دی او تخویم ونزو کل مجرمین اروان وکو مجرمان مجرم کافرون دی دا کافرون مجرم دی او مسلمان کې مجرمان چې قران سن خلاف کوي اروان وکو نو مجرمان الی جهنم پتہ د جهنم ويردن تگی دلته نه ممتګي ات جوار شي ادب سمتګي شي نه په شفاعت قاری کوم چې مشرکان او کله چې بابا مون خلاصي لا یملکون الشفاع واقدار باندې دا مجرمان از شفاع د شفاعت الا من مر اغسو کوم اغسو په واقداري اتخذ عند الرحمن ادا چې نیو له مربان بادشاہ څخه لوز د عبدیت چا چې په دنیا کې توحید منلو اغلب ایوه شي فارس کولم شي اغلب کولم شي چې دنیا کې توحید نو من لغت فارس نشته بیا د جرم مشرک وقالو تر در رحمان ولدا وای مشرکان دی ولې مهربان بادشاہ نه وای دا او بیا د الله نه باندې نه زوري دي لق جواب لقد جئتم شد ادا یقین رات لو که تاسو یو شی سخت ظالم بچی داد زوکرا تکاد السماوات قریب یس و نه تفطر منه چی اولی شی د دې خبر نه دا خو اټم بم دی اټم بم دا ته دی اټم بم پس مکه باندې نقصان کوي او دا ته چې لاس باندې اوشلی اولی شی دی نه وتنشق الارض او چیزمکا به اوچوی دا سوای و تاخیر الجبال ارا اور دیگی غرنا حتا ٹوٹے ٹوٹے آن دا دی وجنا داو لرحمن جو با دا دی میرو بان با چل نائب ویدا نائب دی ظالم دیا دا اتا اللہ لعجز ثابت ہے اللہ پلی دورا قطع کی گی چی اسمانو پلی باد اوچوی اولی شیز مکا پی اوچوی غرنا ٹوٹے ٹوٹے ظالم بچے دا سکے واما بغیل رحمان انه مناسب مهربان بادشاہ لا چونی سی نائب ان کول من فی سوات الارض ندی ټول ا دوشت باندې وکړي مگر به شی مهربان بادشاہ تا عاجز چې عاجز یا نائبی لقد احسام فدای ترش بیر لیدی ادی لا الله واتم اشبر لقد احسام فدای ترش اذا ايا تكر الله دينا وعدم او تیار کړه دیل تیارې یاش بیرری دیل شمیرن او کولم ټول چي دي او کولم ټول چي دی چي دي اتي را بش الله تکنه پراد کوم فردن تشتور تشتور به سو غوته ان الذين امنوا قل بشارت موحدين تا ان الذين امنوا يكن اكر جو من لما مثلا جما خدو کا جز نے کاسمانی دی او کزمینی دی ټول عاجز وامل صالحات عملو کنه دا مسئله خلق دا بیانم کرا دا مخلوق اجد بیان کن و سیجعلو اللہ رحمان سیجعلو اللہ رحمان ذرہ چه وگر دی دی دفار مربا ماشا دوستی و دا مسئله بیان کرا پل تی دشمنان شو پلار تی خلاب شو رون تی خلاب شو قوم تی خلاب شو طول تی خلاب شو ایسو که دوست باتن شو اللہ وی زید دوست شو کله تاسو په ریبر خلک وای کارت په مسله یا ساته تاسو په الله دوستي شروع کی فرښتې مو زر دوستي شروع کی لکه سورته حامیم سجده وای تاسو آیت نمبر 30 ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کذان چې وی رب څنګه الله دې زنگ مشکل شاہ کشا زنگ داتا یا اللہ رہے مخلوق عجز دے سمت تقامو بیا پنیبان کلکو درے دل پلار تی خلاب شو رون تی خلاب شو قوم تی خلاب شو بادشاہ تی خلاب شو ہر وقت مرگ خطرہ بائیکاٹ تیو شو متتنت الولیم الملائکا راضی پنیبان ملائکے او توائی الله تخافو مېرې هیڅ دل نشي کول له ولمن ته ولا تعظم امغم جن کې خیر د خپلوان لړ خیر د کړل خپنه شو په دې مګر خپل یو وابشر بیل جنت الاتی حاضر وخت په جنت آغا کوتم تو اوی تا تر نوس کول شه نه نو بیا کو په حیات دنیا موږ دوستان سره دی په ژوند دنیا کې آخرت دنیا کې به تر موږ یو په قبر کې به تر یو اخرت کې مثلا موږ دوستانو لری دي چې پلار دې نه کښ شو شه بدعتيان رونه مشرکان ترونه لړ لړ دي شي کنه ولکم فی ما تشتیان خودکم عطا دې په دې جنت کې هغه چې غواړي ستاسو زړونه عطا دې په دې کې هغه چې تاسو را په لای په خلی باندې نزل من غفور رحیم مل معنا بکړی شي د جنت په خود کې مر باندې دته وې مل معنا وې کنه ودا دوستی به تر کی دا الله دوست شدا سره خپل تی کټ شو دوستان تی کټ شو د دنیا غا الله وای سجعل اللهم الرحمن درچ بوګر د دې د فارم قربان بادشاہ ودا دوستی دغه دوستی شي نو بادشاہ کای به کوزیر به کی اکمالدار به کی اکه انجینیر به کی اکه ډاکټر به کی نو وای دا ډاکټرانو انجینرانو مالداران دا هنریدان ګوښته اندوانو کومشه سکان ګوښته دغه خوشاله دا کوچت شېن الله ورو کاران لور کړ دې ګورته به اوچت مقام ورکی دا قران مې د پنجاب ستان کی زدا کول به تو نسیان اتان کی اتدنه به بل زدا کوي مخام دا دوستړو مې کسته فاین نما سرنا وبلسانکا فذکرن اذن کرمون دا قران ستا پنجاب باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کولا دا اللہ دوستو اللہ دا اغت قرآن سان کرو دا اغت جبی نیا سان کرو نور خلقو تا او سب چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا ترکوی و سڑی دیو پا قرآن و عمل کئی اللہ با دا اغت جبی نیا قرآن سان کی بلتا دا اغت تا بلوی دا مولانا والی قرآن نزدہ کی گی اغا بائیکارٹ نکی خانا اغت سلالی دا پار قرآن تک بیانی دا اللہ رضا فکینا ادیو جو مولا تا مشرد کارا کیلی ٹھکے باتیز دانا تی ادن یو معشوم آلتا اگر تا چکین بود یو سورا دی نو بعد اگر معشوم چی معشوم تا یہ غبیا پکور کی درستو نکن دا اللہ سان کرد دا اگر جبینا دنین فتح لگی دیو سڑی یو مولا تا کینا ویرمان چا تا کینو دا تاتان چل خیم کن وای مونږ چا ومنو چې څوک په دین پیسې نه اخلي هغه تکین بس چې په دین پیسې اخلي د ته مکینه نو بیا چې په دین کله کله خلک پیسې نه اخلي قلوې دامي چاته یې خې پیسې نه اخلي په لار قلوې دامي یې خې چې ما درته په جوړوم دا خلک به خیر بیا راګیروم نو د کذر کې اخلاص نشته نو هغه تکینه اوسه بودا اروم بس سزده نه کېدل د دېوم څه چل پکشته چکینه او یو درې سره تیر شي او ته پوېږي په دې پوهه دا الګ دا سړی ٹھیک دی، دا زنانا ٹھیک ده، دا لک ٹھیک دی، دا ماشوم ٹھیک دی، هغه نه بس زده کېږي. آ چې تا ته نه زده کېږي، په دې پوه شه چې دا سړی چې کوم دا خپله ٹھیک نه دی، دا خپله ٹھیک نه دی. فإنما يسرناه بلسانك فتجرم آسان کړی دا قرآن ستا په جوابانه قرآن دی آسان. ولقد يسرنا القرآن للذكر او قسم بي فذاتهم آسان کړی قرآن د فرض فند نصیحت فهل من مدکر آیشته څوک فند اوسوکې څلور طرف یو صورت کوي سورت قمر کی آیت نمبر ولسم کوئی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر آیت نمبر دویشتم کوئی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر آیت نمبر بتیس دو درشم کوئی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر آیت نمبر سلویختم کوئی چالیس کے ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر قرآن آسان دے او دا ولی نہ زکی گی دا مولا ٹھیک نہیں یا دا سړی ٹھیک نه دی چې کوم ناز دی ددا قیده ٹھیک نه ځکه وایي ان فی ذلک لذکرا یقین پر قرآن کریم کې فند او نصیحت دی چا لري لمن کان له قلب دفار دا چا چې دا غض رړوي خو رړی پاکې د شرکیاتو نه رړه کې اخلاصي یو او القى السما او کیدی غوږم دویم ته ادره مو شهید ادره متوجی وی کله کله استاد ټیکی خو بل ته نشي دا کوله هغه ټیک دی هغه سره ټیک دی دا غو توجو نی یا هغه کی ګندی بس ا بیا لر شي ا رک شي نو قران هو نهایت آسان دی به بے انتها آسان کتاب دی الله په قسم سره جمله قسمی راوړی قد داخل کړه په ماضی اور قد فضلان ولقد يسرنا القران للذكر فانما انما كلمه حصر فان يقينا اذن کړه مونږ دې قران لا بلسان کا صاف جواب نبی صاحب پاکو صاحب پاکو تاسو نن یو تړي ځان کې پاکی را وستا اچھا د پاک خلک کینی لګا چې قدرتن سمي بالکل به قران زده کوي چې نور څه مقصد دي لتبشر بالمتقين ده فرض ضرور کې پر قران باندې متقين تا متقي متبر سنت تا او تنذر به قوم لوتا او يرې پر قران باندې قوم جګړ مار چې جګړ کې په توحید کې وکما لکنا قبلهم تخویب دنیاوی اته نړۍ هلاک کړي مګه مخه دینه من قرنه د پیړو نه آدیان ثمودیان لوتیان نوح علیہ السلام قوم شیب علیہ السلام قوم فرعونیان سمرہ دیر دی ہر تو ایسا من من حدینا آیتی بھی نید دی نیوتانا چرتی و نسل اشتے دو قرآن مخالب داغ با نسل خط بیگی مخیچ چاہتا اللہ دی کتاب خلاف کرے کا آدیانو کسمودیانو کنوح علیہ السلام قومو نو هل توحد منهم من احدين ويني تد دينا دي منكرون نيوتان توشته نسلشته داديان توشته زموديان توشته تو تباشيري فرانو كتو فاتينا او تسمو تسمو لم ذكرا يا تاوري دي كشت دخبو نو مقصد ده صورتو عجر مصطفى ده مخلوقات چونشو مخلوقات داغي عجزي خواک آسمانیو که زمینیو صورت ویسی و اولی سا درش پیت آیتونو پیکر زمینی مخلوقات دا پیغمبران دا اولیاء و عجزی بیان شوا عداد نمر چون سر نروس دا آسمانی مخلوقاتو خاص کرد جبریل اسلام عجزی بیان را مطلب داره چه متصرف زیما بلدو متصرف نیشته مختار کل زیم بلدو نیشته ویقا اسلام